पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आपने मेरे आपने कहा कि मेरे विचार से लालसा की विस्मृति न हो तो सच्ची व्याकुलता हो सकती है। भाई ये चाहना कभी तो कम होती है कभी ज्यादा होती है, लेकिन हरदम एक अवस्था में नहीं रहती। हरदम ये कैसे रहे, इसका उपाय पूछे। देखो भाई, सीधी सरल बात है, जितना संसार से सुख लेते रहोगे उतने भगवान के लिए व्याकुलता कम होगी। संसार के पदार्थों का सेवन करो परंतु सुख मत लो, पदार्थों के द्वारा सुख मत लो, मान बढ़ाई आदर सत्कार इसका भी सुख मत लो। सुख लेते रहो तो सुख ये खुराक मिलती है, वो खुराक मिलने से पारमार्थिक जिज्ञासा कम जागृत होती है। ये खुद नहीं खुराक मिलेगी तो तेजी से हो जाएगी। ये जो मान बढ़ाई का सुख है, आराम का सुख है, एकांत का सुख है, ये सुख लेते रहोगे साधन पुरुष नहीं होगा, साधन में कमी रहेगी, भगवान की लालसा जागृत नहीं होगी। तीन लालसाएं होती है, ध्यान दे सुनना। एक कामना को लेकर के और होती है कि हमारी कामना पूरी हो, भोग की इच्छा हो, आराम की इच्छा हो, आदर की इच्छा हो, लोगों में प्रशंसा हो, लोग मेरे भाषा समझे। ये इच्छा जब तक रहती है तब तक पारमार्थिक इच्छा जोरदार नहीं होती। इच्छा होती है तो दूसरी इच्छा होती है कि तत्व क्या है, उसकी जिज्ञासा, एक भगवान कैसे मिले, भगवान का प्रेम कैसा। ये दो इच्छा अपनी खुद की है और वो इच्छा है भोगों की, वो संसार की है। संसार की इच्छा जब तक रहेगी तब तक भगवान की इच्छा प्रबल नहीं होगी। प्रबल इच्छा हुए बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, पक्की बात है। वर्ष बीत जाएगी, वर्ष के वर्ष जोरदार इच्छा नहीं होगी, क्योंकि साथ साथ भोगों की कामना पूर्ति की इच्छा होती रहती है, और वो पूर्ति होती रहती है, उनका एक खुराक खाता है दूसरा। जैसे मैं सुनाता हूं तो सुनाने में एक आदर होता है, लोग अच्छा समझते हैं और हमारे व्याख्यान की प्रशंसा करते हैं। ये जब तक सुख लेते रहेंगे तब तक पारमार्थिक जोरदार नहीं होगी। मूल बात यह है कि नाशवान पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वो सुख इसमें बड़ा भारी बाधक है। एकांत में रहने का भी सुख है, आराम से रहते हैं, नींद अच्छी आती है, शुभ स्नान कर देते हैं, भिक्षा मिल जाती है। जब जीव भी जाएगा सब 20 वर्ष बीत जाएगी जोरदार आवृत्ति नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। मन में संतोष कर लेंगे, इतना जप होता है, इतना कीर्तन होता है, इतना स्वाध्याय होता है, संतोष होता रहेगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, साधन तेजी से नहीं बढ़ेगा। जब तक ये मान बढ़ाई आदर की इच्छा होती है, बखान देते हैं लोग, वाह वाह कहते हैं, उससे एक राजी हो जाते हैं, एक मन में एक अभिमान आता है, ये अभिमान पारमार्थ इच्छा को बढ़ने नहीं देता। ये बड़ी भारी हानि होती है। ये सुख लेते रहते हैं, आदर का, सत्कार का, सुतराई का, बल का, जो उद्योग करते हैं, योग्यता का, ये सब अपनी नहीं है। ना योग्यता अपनी है, ना बल अपना है, ना विद्या अपनी है, ना शरीर अपना है, ना सुंदरता अपनी है, ये सब बनती है। ऐसे राजी होना है, भोगों से राजी होना है। अरे भोगों में राजी होगा, उसे पारमार्थ की इच्छा नहीं जागृत हुई। पारमार्थ लालसा फिर से जागृत हुए बिना आध्यात्म उन्नति नहीं हुई। आप संतोष कर दो भाई, वास्तविक उन्नति नहीं होगी। वर्ष बीत जाएंगे, वर्ष 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष बीत जाएंगे, उदय गुण में पड़े रहेंगे, असली जागृत इच्छा नहीं होगी। जब तक संसार की इच्छा है और कामना है और अनुकूलता में सुख भोगते हैं, प्रतिकूलता में दुख देते हैं, दुख और सुख ये भोगते रहते हैं, तब तक पारमार्थिक इच्छा जोरदार नहीं होती। अगर ईश्वर जोरदार करना चाहते हो तो संसारी सुख मत दो। संसार संत मत है, संसारी प्रशंसा से, वाह वाह से, सुंदरता से, अपनी बाल विद्या बुद्धि से, योग्यता से जो सुख मिलता है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। ऐसे वर्षों तक बीत जाएंगे, वर्ष 40, 50, 60 वर्ष बीत जाएंगे, फिर भी साधन पुष्ट नहीं हो। साधन वही रहेगा, डर रहे करते रहो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, पुस्तक पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो, कई बातें सीख जाएंगे, दूसरों को सुनाने के लिए अच्छी अच्छी बातें याद हो जाएगी, परंतु अपना साधन तेज नहीं होगा। अपना साधन तेज करना हो तो संसार से मिलने वाले सुख को छोड़ो, इसका त्याग करो। इसके त्याग किए बिना आध्यात्म उन्नति नहीं होती। साधक है उसे अनुकूलता देनी है, एकांत में रहे वो भजन अच्छा बढ़ेगा, भजन तो होता है बहाना, और एकांत का सुख भोगते हैं, अल्लाह कोई नहीं करे, नींद अच्छी आती है, एकांत मिलता है, सुख भोगते हैं। वो शुभ भोगने वाले को पारमार्थिक उन्नति नहीं होती। एकांत लाभदायक है, परंतु सांसारिक इच्छा वाले के लिए एकांत में वो लालसा बढ़ेगी, समुदाय में जाएगा, मान सत्कार बढ़ाई के लिए अपनी प्रशंसा करेगा, अपनी प्रशंसा वो अच्छी लगेगी, अपना आदर अच्छा लगेगा, अपनी अच्छा बात लगेगी, और लोग भी आदर करें तो अच्छे लगेंगे कि ये समझदार है। मन में ये बात होगी उससे अपना नुकसान होगा। इस वास्ते कोई आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो इनका हृदय से त्याग करना होगा। पढ़ाई से ही सुख होता है, वो भी सुख लेने से पारमार्थिक उन्नति नहीं होती। शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो अध्ययन का सुख लोगे, पढ़े लिखे अच्छे कहलाओगे, परमात्मा उन्नति नहीं होगी। बातें अच्छी अच्छी आ जाएंगी, परंतु बातें मान बढ़ाई में खर्च हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति में बल नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ सूखे रह जाए, साफ सूखे। अगर पारमार्थिक उन्नति चाहते हो तो सांसारिक सुख मत लो, ये सब सांसारिक सुख है, मान का, बढ़ाई का, आराम का, एकांत का, ये सब सुख है, ये आराम है, ये बड़ा बाधक है। वर्षों तक साधन करते हैं, अच्छे करते हैं, तत्परता से साधन में लगे हुए हैं, परंतु शांति मिलती नहीं, थोड़ी मिल जाती शांति, थोड़ा वर्ष बीत गए, वर्ष 30, 40, 50, 60 वर्ष हो गए, वर्ष वास्तव में शादी की उन्नति नहीं होती। ये लौकिक सुख है, यही बाधक है, ये पदार्थ बाधक नहीं है, इनमें खास मूल चीज है। इसके साथ जो हमारा संबंध है, ये संबंध बहुत बाधक है। हमारा जो आदर है, जगह में सन संबंध है, व्याख्यान के साथ हमारा संबंध है, हमारे बल के साथ हमारा संबंध है, अपने योग्य के साथ में हमारा संबंध है, संसारी पदार्थों के साथ हमारा संबंध है, ये संबंध घातक है, ये बाधक है। अगर आध्यात्मिक चाहते हो तो ये साधन मत, सारा सुख मत लो, इनसे जो सहन सुख होता है वो लेने वाले का आध्यात्मिक नहीं होती। बस भी जाएंगे, बस बड़े अच्छे अच्छे साधन है, कंठस्थ हो जाएंगे, याद कर लोगे, परंतु आसन में नहीं आएगा। कभी कभी सच्चे साधक को दुख होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी दुख होता है, कभी नहीं होता है, वह अवस्था खतरनाक है। थोड़ा बहुत भी सुख होता है वो बाधक हो जाएगा। याद रखो, याद रखो इन बात को, जितना सांसारिक सुख भोगते हैं उतना पारमार्थिक आपकी उन्नति रुक जाती है, पक्की बात है। संसार में आदर हो जाएगा, हम त्यागी है, हम ग्रहण नहीं करते, कुछ देते नहीं, पैसा नहीं लेते हैं, भोग भी नहीं लेते हैं, आराम से रहते हैं, इसका भी एक सुख होता है, वो सुख परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, महान बाधक है, महान। मीठा विष होता है ना, वो मीठा लगता है पर जहर तो जहर ही है। कर्म नाश के लिए गोलियां लेते हैं, गोलियां आदि करते हैं, आपकी दृष्टि गर्भपात हो जाए, गर्भ न ठहरे रहेगी, परंतु वो जहर आपका नाश करेगा ही। आपकी दृष्टि एक तरफ रहती है पर वो जहर सर्व तरफ दृष्टि करेगा, आपका शरीर नाश होगा, जरिदी मरोगे, आयु खत्म हो जाएगी, आपके नुकसान बहुत ज्यादा होगा। गर्भपात करते हो इसे बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। वैद्य लोग, डॉक्टर लोग जानते हुए भी इसका प्रयोग करते हैं, वो जहर का प्रयोग गर्भपात करेगा, साथ का साथ आपका नाश करेगा, आपकी उम्र नष्ट होगी, आप जल्दी मरोगे, ज्यादा जी नहीं सकोगे। ये पान पराग है, ऐसी ऐसी चीजें है, ये सेवन करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा, पतन होगा, आपको इस बात का पता नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। वेशभूषा आपकी है ये छोड़ने के राजी हो गए, चोटी आप नहीं रखते, राजी हो गए, आपका महान नुकसान है, परंतु मानते नहीं, आप कह मानते नहीं, आपके खुद के तो समझ में आते नहीं, ये दूसरा ग्रह मानते नहीं। ये 40 की धारा है, समाज की धारा होती, समाज की धारा 40 अज्ञ असद्धारा थी। आपको तो खुद अकल नहीं, दूसरे को मानता नहीं। काशी गया एक पंडित पढ़ने के लिए, ब्राह्मण, तो घर वालों ने लिखा कैसा पढ़ा है, 5-7-10 हो गए। कहता कि सर तैयार है, बहुत अच्छा विद्वान है, सिर्फ 2 बातें कमी है, खुद में तो अकल नहीं है, दूसरे की मानता नहीं है, और बड़ा बड़ी पंडित है। सपा कोड़ा देंगे, सपा कोड़ा। इस तरह से आप अच्छी बातें मानते नहीं, सलाह मानते नहीं, और खुद विचार करने की शक्ति नहीं, खुद सोच सकते नहीं, इतना अध्ययन नहीं, इतना विद्याग नहीं। इस वास्ते बड़ा भारी पतन हो रहा है, महान पतन हो रहा है। आप समझे साधन ठीक होगा, साधन नहीं, हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी, जाति नष्ट हो जाएगी। छोटी धोती गई, सुंदर आएगी, सुंदर छोटी उठ गई, कैसे आप रहोगे? साधन करे परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, आप मुसलमान बनोगे, ईसाई बनोगे, हिंदू पना आप में चलेगा। ऐसा में वाह वाह राजी हो गए। छोटी रहते हुए लज्जा आती है, शर्म होती है, अपना अच्छा काम करते हुए शर्म आती है। हवाई जहाज में चढ़ते हैं, वहां हवाई जहाज का भोजन नहीं करे तो शर्म आती है। मानस मदिरा सेवन करने में राजी होते हो, लोगों में आदर होता है, सत्कार होता है, अच्छा आदमी है। बहुत पतन है, बात पतन है, साधन का नाम निशान नहीं है, महान पतन होगा। बुरे बुरे व्यसन सेवन कर रहे हैं, तरह तरह के शुद्ध जड़ शुद्ध अन्न, इनमें सिवाय कोई चीज मत सेवन करो। शुद्ध जड़ हो तो शुद्ध अन्न अपना घर में बनाया हुआ वो पाओ। अगर आप शुद्धि चाहते हो, आप निरोग रहना चाहते हो, आप पारमार्थिक उन्नति चाहते हो, तो ये काम करो। नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति तो दूर रही, आपकी जाति रखने मुझे जाती है, आपकी जाति नष्ट हो जाएगी। जाति करने से मानते नहीं, खुद विचार कर सकते नहीं, तीसरा कोई उपाय नहीं, सब उपाय नहीं। क्या करे, करने वाला कह सकता है, और क्या करे। एक कहावत आती है, बैल बैल सूटे, वामन कह सूटे, बैल बैल सूटे, बैल को चलाओ बेचारा फैल जाएगा। ब्राह्मण कह दे, कह देगा, बैल बैल सूटे क्यों, वामन कह सूटे, मन आपके नहीं, तो आपकी दशा होगी बड़ी दुर्दशा होगी, महान दुर्दशा होगी। दुर्दशा शुरू हो गई है, पहले जितना परिवार सुखी था, आज उतना सुखी नहीं है। पहले 20-30 वर्ष पहले जितना दुनिया में सुख था, उतना सुख आज नहीं है। रगाई महान कलेश होगा, महान दुख होगा, आपस में बैर होगा, आपस में विरोध होगा, रहने वाले सुख से नहीं रह सकेंगे, दुख पाएंगे, लूटे जाएंगे, पैसों की कमी आ जाएगी, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, कलयुग का प्रभाव हो जाएगा, आपकी वेशभूषा नष्ट हो जाएगी, आपका पतन हो जाएगा। आप कहने पर मानते नहीं, स्वयं विचार कर सकते नहीं, स्वयं विचारने की शक्ति नहीं, दूसरे कहते कहना मानते नहीं। सुनते हैं, ये बड़ी बड़ी कृपा है, आप सुनने को आ जाते हैं, ये बहुत कृपा है, पर सुनने के अनुसार काम नहीं करते। बातें कही जाती है, उनको काम में नहीं जाते। इन माताओं के कई बारों कह दिया कि आप बात मत करो, छोड़ती नहीं है, मानती नहीं है, करा न आप सुनती है न दूसरे को सुनने देते। रज भर वो खेत वो खावा न खावा देते, खेत काटवा होता है न खाता है न खा देता है, ऐसे सत्संग में बाधे होते हैं। मैंने प्रार्थना करी आज जोड़ करके कम से कम सत्संग आते ही चुप हो जाओ, आप नींद रहो तो एक कदम सुना होगा, बात करो तो कम से कम दो का होगा और तीसरे चौथे का नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा, आपके फायदा होगा नहीं, आपके पास में बैठने वाला भी नुकसान होगा, बड़ी भारी हत्या होगी, पर तुम मानते नहीं है, क्या करें बताओ। हमारे पास में औजार नहीं है आपको समझा दे, ये हमारी शक्ति नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम बातें कह सकते हैं, मोल बोल चलते हैं, पर वर्षा वर्षा तो इंद्र के हाथ है, वर्षा के हाथ है, हम कह सकते हैं, बता सकते हैं ये ठीक नहीं है, परंतु चाल वही की भाई गर्म बात कर रहे हैं, लोग पैसे लगा रहे हैं, किस तरह से पाप से बचे, पर आप नहीं चाहते तो क्या हुए, कहते हो लोग कर्म नाश के लिए गोलियां लेते हैं, कर्म नाश तो होगा परंतु कितना जहर होगा, कितना सही खराब होगा, इसका ठिकाना नहीं है, अरे वो नाश तो होगा ही। आपका उद्देश्य एक गर्भ पर है, पर गर्भ घातक करने वाली चीजें, गर्भपात करने वाली चीजें जो खराब है वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, जब गर्भ का नाश करती है तो आपका नाश नहीं करेगी, ये हो ही नहीं सकता, ये हो सकता ही नहीं, कभी होगा नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपको जहर का असर होगा, अरे मरोगे, और रोग ऐसे ऐसे होंगे जिन लोगों का नाम याद नहीं है, वैद्य और डॉक्टर भी सकरा जाएंगे, ये दो दो चीजें मिलकर के वर्ण संकर होता है, वर्ण संकर माँ किसी जाति की बाप किसी जाति का, ऐसे वर्ण संकर रोग हो गए जिनका इलाज नहीं है, ऐसे इलाज में फंसोगे, मान गए नहीं, क्या नहीं मानते, खराब आसन छोड़ते नहीं, शुद्ध आसन करते नहीं, दशा आपकी दशा होगी, खतरा होगा बड़ा भारी, अगर आप मान जाए आज भी अगर काम ठीक सुनने लग जाए तो आपका भला होगा, जरूर भला होगा, गर्भपात मत करो, परिवार निर्जन मत करो, गोली मत खाओ, परंतु लोगों ने मानी नहीं ये बात, अखबारों ने नहीं मानी, हमने देख दिया नहीं छाप छपा नहीं, परिवार परिवार नियोजन में गर्भपात की बात तो अब कुछ चली है, लोगों में कुछ जागृति आई है, गर्भपात नहीं कर रहा, परंतु आज जागृति बहुत कम है, मैंने माता में बहुत ज्यादा हो रहा है, जान जान के परिवार नाश कर रहा है, रोएंगे फिर रोएंगे रोएंगे, हाथ बात रहेंगे नहीं, विरोधी तत्व बढ़ रहे हैं, आपका तत्व घट रहा है, दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, आप समझते हो नहीं, कृपा करो कृपानाथ, दुराचार छोड़ो दुर्गु छोड़ो, किसी समय भी कहीं इतिहास में आया है कि भी अन्न कम होगा तो परिवार नाश करो, रसोई थोड़ी बनी है तो आदमी ने मार दो, आदमी ने मार दो, ये कोई उपाय है, रसोई यदि बनाओ खेती यदि करो, नहीं आज जनता कम नहीं करते, जनता कम नहीं करते, महान नुकसान है, महान नुकसान है, महान नुकसान है, पर आपकी जस्ती नहीं, हमारे को कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझी की बात आप क्यों समझते हो, सुनते ही हो। मैं अपनी तरफ से बड़े जोर मेरे बड़े दृढ़ता से कह सकता हूं, आपको धोखा और आपका अहित हो ऐसी बात मैं करना नहीं चाहता हूं बिल्कुल। हमारी नीयत खराब ऐसी है, आपके नुकसान की नीयत हमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, परंतु आपके विश्वास नहीं, आपके ये धोखा दे रहा है, विश्वासघात कर रहा है, क्योंकि ऐसी ऊपर से भावना नहीं है पर भीतर कहना नहीं मिलते, कहना कहना में संकोच करते हैं, ये समझते हैं नहीं, दुख हम भोगते हैं, इनको क्या पता, उनमें आप समझदार बने हुए हो, ये समझदारी का नुकसान होगा। वह जगती भीतर से जो लालसा परमात्मा के लिए सच्ची, वो जागृत नहीं होती, नकली काम होगा, नकली। पुरानी जो पद्धति है उस पद्धति से नई पद्धति बहुत विलक्षण है, बहुत विशेष उद्धार करने वाली है, प्रत्यक्ष उद्धार करने वाली है, तो आप जानते नहीं, आप उसको अपनाते नहीं। गीता साधक संजीवनी ने लिखी, उसके वो परिशिष्ट लिखा, परंतु उसको पढ़ते नहीं है, खरीद लेंगे अच्छी पुस्तक है सस्ती मिलती है खरीद लो, सस्ती मानी खरीद लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और पढ़े बिना ये बातें आएगी नहीं समझ, कैसे हो गए, ना आपने पढ़ी ना सुनी ना सीखी ना याद करी, कैसे होगी, पढ़ते नहीं। आप अगर चाहो कल्याण तो पुस्तक पढ़ो, गीता जी पढ़ो, गीता का अध्ययन करो, सस्ती मिलती है, शुद्धता से मिलती है, अच्छी मिलती है, इसमें भी दोष दृष्टि आपकी हो रही है, बारीक कागज जो बाइबल पेपर, बाइबल के लिए बारीक कागज बनाए गए, वो मिले हैं, उस पर छापी गई है, उससे लोगों के कागज आया है, मैंने पढ़ा है, हृदय कागज ले जा, हृदय कागज वो छाप रही, पुस्तक छापी जगह खराब है, गई अब पढ़ेंगे कैसे बताओ, पुस्तक छोटी है, थोड़े कागजों में बढ़िया चीज है, एक कागज है महंगा, बाइबल पेपर कागज महंगा है, महंगा छाप ले दिया आपने, उसको रद्द कर दिया, पत्र लिखा, पत्र आया हमारे पास में कि रद्द कागज है, हम कैसे कहें बताओ, अच्छी बात है ठीक बात उसको खराब कहते हैं, अधर्म धर्म विधि मन्यते तमसा वृता, तुमो गुण से आवृत होकर अच्छी बातों को खराब कर दे, खराब बातों को अच्छी, सर्वार्थान विपरीत अंश, सब जितने अर्थ है वो विपरीत, वो रह गए खुशी हो रहे, ये तामसी बुद्धि का लक्षण है, अधर्म धर्म विधि मन्यते तमसा वृता, सर्वार्थान विपरीत अंश, बुद्धि सापार तामसी, तामसी बुद्धि हो रही है, तामसी बुद्धि का ही जोर है, तामसी बुद्धि का ही बोलबाला है, अपने में तामसी बुद्धि लड़ाई ठीक समझते हैं, अब ठीक समझते हैं उनको कैसे सुधार किया जाए, पागल होता है उसको मालूम होगा मैं पागल हो गया हूं तो वो पागल बनेगा, सुधार होगा, मैं पागल है वो समझता है, मैं ही समझता हूं सब दूसरे पागल है, वो कब सुनेगा, वो सुनेगा नहीं, हमारी बातें सुनेगा नहीं, सुनेगा तो समझेगा नहीं, एक काम में लड़ेगा नहीं, दुख मांगेगा, देखना थोड़ा दौड़े बसों के बाद में देखना इसका नतीजा, निकले तब देखना, अभी नतीजा हो गया है, अभी भी आपकी आयु कम हो रही है, आपकी संख्या घट रही है, नाश हो रहा है, परंतु दृष्टि नहीं डाल रहे। छोरियों कमाई कमाई बड़ी बड़ी 20-22-23 वर्ष की हो गई, संबंध नहीं करते हैं, बड़ा अनर्थ कर रहा है, नुकसान हो रहा है। गर्भपात करने वाले डॉक्टर ने और कहती है कि हम बड़ा उपकार करते हैं, दशा क्या होगी, 20-22 वर्ष गर्भवती होगी, कमाली। सर सरकार ने बना देगा 18 वर्ष से थोड़ी की चर्चा है, सगाई मत करो तो गर्भपात खूब हो रहा है। अरे खूब खराब होगा, जो शरीर खराब होगा, शरीर अच्छा नहीं रहेगा, रोगी हो जाएगा, जल्दी मरोगे, परंतु छोड़ोगे नहीं, पाप छोड़ोगे नहीं। ये पाप छोड़े बिना साधु की कैसे स्थिति होगी, ये जो लिखा के साधन तेज कैसे हो, भगवान की उत्कंठा कैसे जागृत हो, कैसे हो बताओ। जब आपकी नाश करने के पदार्थों में भोगों में उसमें आपकी रुचि है, उधर आपका ध्यान है, तो कब अच्छी बात आप सुनोगे, सुनोगे ही नहीं तो कैसे समझोगे, समझोगे नहीं तो काम में कैसे लाओगे, काम में नहीं लाओगे तो साथ में कैसे तेज हो, नहीं तेज हो। कृपा करो कृपानाथ, बहुत सुगम साधन बताए गए हैं शास्त्रों के, जितने साधन थे उनसे नए साधन बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे हैं, तत्काल लाभ देने वाले। थोड़ा ध्यान दो, इन बातों का आप पालन करो। गीता संजीवनी, गीता का परिशिष्ट पहले लेके गीता नहीं ठीक है, उससे भी संतोष नहीं हुआ तो परिशिष्ट ने कहा है, वो भी साथ में एक कर दिया है, परंतु पढ़ते नहीं। साधुओं के बड़ी भारी काम की चीज है, उसने उपाय बताए हैं, बिल्कुल आपके लाभदायक है, पर पढ़ते नहीं, पढ़ते ही नहीं, उन लोग फालतू सोच रखा है, तो समझो दशा दुर्दशा होगी, नतीजा खराब होगा, इसमें संदेह नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, परमात्मा तक जागृति होनी चाहिए, ऐसी हो नहीं रही है। कारण ये है, ये विशेष बोध कारक बुद्धि दृष्ट हो रही है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति तो विषय संघर्ष जाए, संघर्ष जाए कामाल कामाल क्रोध हो जाए, क्रोधात्मित समूह स्मृति में लगा स्मृति प्रसाद बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये दो श्लोक है, बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, सावधान हो जाओ, कम से कम साधन करने वाले हैं उन भाई बहनों को तो सावधान विशेष होना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। समझ सकते नहीं और समझे बिना काम में ला सकते नहीं, और समझ में जल्दी आता नहीं, विपरीत धारणा जब हो जाती है मनुष्य तो अच्छी बात रूप बुरी लगती है, अरे बुरी बात रूप अच्छी लगती है। गीता में लिखा नहीं, अधर्म हम धर्म ही मान्यते, समझा बेटा, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, सर्वार्थान विपरीत सर्वार्थ विपरीत है, उल्टे लग रहे बुद्धि से तामसी, बुद्धि तामसी है वो। अब तामसी बुद्धि हो जाए तो अरे भाई नेत्रविहीन मुकुर मरने नेत्रविहीन राम रूप देखेगी दीना, काश भी खराब और दृष्टि भी खराब, अब भगवान को कैसे देखेगा, दर्पण में अपना मुख कैसे देखेगा। इस वास्ते आप कृपा करो, आपका साधन जरूर बढ़ेगा। अभी साधन बढ़ने का बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा बड़ा अच्छा अवसर है। इस अवसर में अगर ये बातें कही जाए तो ध्यान दिया जाए बहुत लाभ होगा, पर ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं, समझते नहीं, समझना चाहते नहीं, समझना चाहते भी नहीं कि हम समझे तो सही, इन बातों को देखे समझे तो सही, चाहते नहीं। हमारे बात आती है समझ में पुस्तकों के पढ़ने से, अच्छे संतों की बात सुनने से, विचार करने से, आपके लाभ की बात होती है वो हम कहते हैं, पर आपके पसंद नहीं आती करें क्या करें, क्या करें, आपके पसंद ना रहेगी तब होगा काम, आप काम में जाओगे तब होगा, बोल बोले मैं आशा बोले मैं बसा तुम इंद्रिय आते काम आप करोगे तब होगा, तो कृपानाथ आप थोड़ा संयम रखो, थोड़ा इंद्रियों को वश ना करो, और भोग भोगना संतान पैदा नहीं होना, भोग भोगना संतान पैदा नहीं होना, ये आपने असली उपाय दे दिया है, इस उपाय से आप उन्नति समझते हैं, अब क्या करें। सर्व शास्त्रों में हिंदी के संस्कृत के ग्रंथों में दुर्लभ मनुष्य दुर्लभ मानुष होते हो, दुर्लभ त्रय में तथे मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ, आज आपके भावना की दुर्लभ रही, ये सही तो मनुष्य जन्मता ही नहीं चाहिए, क्या करने पर छोरा छोरी के मन में ऐसा हुआ कि 5-7-10 वर्ष संतान न हो, पीछे संतान रद्दी संतान होगी, रद्दी सुबह होगा, शरीर रोगी होगा, पतन होगा, और जल्दी पैदा नहीं होगी, ये उनके सोरों की बुद्धि बुद्धि में भर डाल दिया, अब क्या करें बताओ, भ्रम डाले वो अच्छा लगता है, उल्टी बात अच्छी लगती है, छोटी बात बुरी लगती है, तो बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि बुद्धि नशात प्रणश्यति बता नहीं होगा, आपकी जो बुद्धि है वो शुद्ध थी, विचार बनेगी थी, तो ये सही मरखो कृपानाथ कृपा करो, सही मरखो उन बातों अध्ययनों अध्ययन अध्ययन करो, और उस तरह से आसन करो, आपकी जो सामग्री है जो नाशवान सामग्री है, मन है बुद्धि है इंद्रिया है पदार्थ है भोग है सुख सामग्री इतने है, ये सब की सब घातक है, आपके आध्यात्मिक घातक है, ये अपने नहीं है अपने लिए नहीं है, शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, केवल दूसरों की सेवा के लिए है, उस केवल सेवा के लिए उनको सुख की सामग्री नहीं मिलती, उसे सुख भोगना चाहते हैं, बड़ी खराबी है बहुत खराबी, शरीर आदि आप परमात्मा का अंश हो, ममी वंश हो जीव लोग जीव भूत अपने प्रकृति में परम जीव भूत जीव रूपी परमात्मा की प्रकृति है, उस सब छोड़ दिया हम परमात्मा के ये छोड़ दिया, और संसारी भोग अपने इसे सुख होगा कभी होगा नहीं हुआ नहीं कभी, शास्त्र में लिखा शास्त्र में प्रमाण है, और शास्त्र भी कतरे तरह के हैं, वे भी ठीक तरह से समझाने वाले बहुत कम हैं, संप्रदायों में परंपरा में ऐसी बुद्धि हुई है महान पतन करने वाली, ये जितनी जड़ वस्तु है केवल दूसरों के लिए कर्मयोग की है, उस कर्मयोग को हृदयमान रखा है, बड़े बड़े शास्त्रों में मेरे दोनों पढ़ने काम आया है, शरीर है वो अपने लिए बिल्कुल नहीं है, शरीर और सामग्री ये केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए चेतन चिन्मय परमात्मा, अब हमें ही अंश हो जीव लोग, भगवान के अंश हो आप, परमात्मा का अंश हो, परमात्मा की तरफ चलोगे तो हमें लाभ होगा और नहीं चलोगे तो नुकसान होगा। पर उसे आप सोचते नहीं, आपके विचार आते नहीं, इतने पर भी आप इतने सुनते हो, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी भारी कृपा है। इस तरह से आप अपना सुधार करो। जड़ चीज मात्र दूसरों की सेवा के लिए, जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, पक्की बात है। परंतु जसी होती है इनसे होती है, वो हम दूर कर सकते नहीं। बात सच्ची है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ता के त्याग से चेतनता की प्राप्ति होगी। जड़ता के द्वारा है, जड़ता साधन नहीं है। जड़ता सेवा करो, साधन हो जाए। अपनी उन्नति बचाओ, सेवा करिए, दूसरों की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, वो आपके लिए उन्नति होगी, आपका कर्मयोग का अनुष्ठान हो जाएगा। योग कर्म से कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है। वो कुशलता तब होगी, स्वार्थ त्याग करके सबकी सेवा करो, संपूर्ण सेवा। ते प्राप्ति माँ मेवा सर्वभूति ते रहता, प्राणी मात्र का हित करो। जड़ चीजा अपने काम की नहीं है, जड़ चीजा सेवा काम की है, सेवा के लिए मिली है, सेवा के लिए ही लगा दो, सेवा में तत्पर हो जाओ, आपका बड़ा फायदा हो, बहुत फायदा होगा। जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, संभव नहीं है, एकदम ठीक बात है। इस विषय में मैंने पुस्तक पढ़ी है, अध्ययन किया है, सच्ची बात है। अगर कल्याण चाहते हैं तो सच्चे हृदय से आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, गीता रामायण आदि की पुस्तक पढ़ो, फायदा होगा। मैंने इस पुस्तकों को नदी सुन रखा है, गीता में बहुत विलक्षण बात है, परिशिष्ट में बहुत विलक्षण बात है। साधन सामग्री भगवद गीता में आप पढ़कर देखो, बहुत भरी है, आपका हरेक काम साधन हो जाएगा। साधन कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बार पढ़कर देखो, एक बार भी पढ़कर देखो आप। यहां पर सस्ता कर दिया है, गीता प्रेस की पुस्तक सस्ती है, उनमें भी सस्ती, 70 रुपयों की पुस्तक है, 20 रुपया कम, 50 रुपयों में एक पुस्तक में 50, 10, 20 रुपया, इतनी छूट गई है। तो पढ़ो, परंतु पढ़ते नहीं। आप एक बार पढ़ करके देखो, आप आंख खोलेगी, चेत होगा, इसमें संदेह नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। परंतु देखो पढ़ करके, आप रुचि नहीं है, अब क्या करें बताओ? अच्छी बातें सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, विचार नहीं करते, और बुरी बातों को पकड़ते जोर से, पत्थर की बातें, गर्भपात की बातें, ऐसी झूठी झूठी महान पत्थर की बातें जिसको मुख नहीं देना चाहिए। जो गर्भपात करने वाली स्त्री है वो मर जाए, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए, उसका 80 संचय कर गंगा जी गए तो पाप लगे उसको। उसका मरने के बाद हड्डियां सूखकर गंगा जी में गाले तो उसको पाप लगता है। उसके लिए नारायणी बले, नारायण बलि करो तो ग्रस्त साधारण व्रत करना पड़ेगा, तब शुद्ध होंगे। नारायण बलि उसका पुण्य करने वाले पाप लगेगा, निर्णय सिंधु में, सिंधु में लिखा है। दो आदमियों में लिखे, एक जो खुद कशी करके मरता है और एक जो गर्भपात करती है, इन दो का उद्धार नहीं होता। उद्धार नहीं इन दो के उद्धार के लिए चेष्टा करे उसको पाप लगता है। आप से आप मरने वाला जान करके और गर्भ पाठ करने वाले का कोई शास्त्रीय अनुष्ठान करे कल्याण के लिए तो उसको पाप लगता है, वो पाप का भागी बनता है। ये एकदम बात सच्ची है, मेरे को सुनाया था, शास्त्र सुनाया, मैंने सुना है। आप बात करने वाला और गर्भ पाठ करने वाले, गर्भ पाठ वाली स्त्री अगर बनाया वो भोजन देख लेती है तो भोजन खाने लायक नहीं होता, उस भोजन खाने वाले को पाप लगता है। वह लाले पुण्य करे, दान करे, दान करने वाले को पाप लगता है, पुण्य करे उसको पाप लगता है। अस्थि संचय कर गंगा जी में गाले तो पाप लगता है, ऐसी धर्मशास्त्र में लिखी है, मैंने सुनी है। बराबर जस्ती नहीं, आप लोग बढ़िया समझते हो, छिप छिप कर ही कराते हैं। बूढ़ी माताओं को पता नहीं मेरे भिक्षा का काम करा, कहीं गर्भ आत्मा कहीं भिक्षा मत देना, बेचारे बूढ़ी मजे को पता ही नहीं। गर्भपात ऐसी छाने चली गई मई, वहां जाए गर्भपात करके पीछे आ गई, अब क्या पता माजी को। ऐसी ऐसी दशा अपने समाज में हो रही है। सत्संग करने वालों में सत्संग नहीं करते उनमें तो हो जाए कोई आज सही बात नहीं है, सत्संग करने वाले घरों में ये तरह हो रही है, कर नहीं मानते। शब्द अच्छी बात को नहीं मान, जस्ती नहीं हो, बुरी बात जस्ती है। अधर्म धर्म समझाता सर्वार्थान विपरीत बुद्धि सब पार्ता में, अब कैसे शुद्धि होगी बताओ। अब पाप छोड़ करके अभ्याचार छोड़ करके और ठीक आचरण करो, आपको लाभ होगा, लाभ होगा होगा शुरू होगा, परंतु वो करना पड़ेगा आपको। आजकल साधन में तेजी लाने से बड़ा लाभ होता है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान का वो भगवत भजन कर रहे अनुभव थोड़े आदमी को होता है, पता नहीं लगता है बहुत आदमियों को। आज भी पता लगे अंधे हो गए, सदबुद्धि नष्ट हो रही है, अधर्म बुद्धि हो रही है, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, वर्णाश्रम को दोष मानते हैं। वर्णाश्रम छोड़कर ब्याह करे वो बढ़िया है, उसको आशीर्वाद मिलती है, उसकी प्रशंसा होती है, वाह वाह होती है, ऐसा जमाना आ गया है, विपरीत अवस्था हो गई है। इस वास्ते आप दांत पीस करके कड़ी छाती करके भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। आप सब के सब भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव विदासी, चेतन अमन सहज सुखदासी, ऐसे आप है। परंतु परमात्मा के मानो तब है, संसार के मानोगे तो वह दुखालय संसार को दुखालय शाश्वत दुखालय है, दुखालय में सुख कैसे मिलेगा। वस्त्रालय है, दुखालय है, पुस्तकालय है, वस्त्रालय है, उसमें मिठाई कैसे मिलेगी। सब लिखा है संसार को दुखालय, लिखा है दुखालय, दुख जब मिटेगा आप शास्त्रों की बात मानोगे, गीता का अध्ययन करो, गीता का विदेश मैं से लिखी है टीका है उनका अध्ययन करो, सारी संजीवनी है और दूसरी जो परिशिष्ट है परिशिष्ट वो भी अलग पुस्तक मिलती है, साधु संजीवनी पुरानी यहाँ पे पास में है, साधक संशिष्ट और साधन की जो परिशिष्ट लिखा है वो नारी पुस्तक मिलती है, उसको देखो आप पढ़ो नहीं आपको मालूम होगा, जरूर होगा न मेरे को कई ऐसे जान है। यहाँ तक कहा है कि परिशिष्ट में ऐसी लिखी है जो साधु संजीवनी की बात भी रद्दी हो जाती है, ऐसी विशेष बुद्धि पैदा होती है, ऐसी विशेषता लिखी गई है। आप पढ़े फिर क्या हुए, मिठाई होठों से बारे बारे मिठाई आपको शादी क्या होगा, मुंह में ले ना चब चले लगेगा। लड्डू दिखता अच्छा है पर खाने से जो रस आता है वो देख रस नहीं आता। ऐसे पुस्तक सीधी सरल भाषा सुनो मार्मिक बातें साधनी सामग्री भरी हुई है, छोटी छोटी बातों में साधन सामग्री भरी हुई। आपका जीवन पवित्र होगा इसमें संदेह नहीं है, परंतु आप विश्वास ही नहीं है। क्या करें बताओ, हम क्या करें, और हम कह सकते हैं सुना सकते हैं। आप पूछो, आप पूछो, जड़ता का त्याग किए बिना जड़ता के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जड़ता के आदर से आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, जो सज्जन चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति वो जड़ता के द्वारा चाहते हैं, जड़ता के द्वारा नहीं होती। जड़ता के त्याग से चिंता होगी, चेतन तो आ जाएगी, जरूर उन्नति होगी, होगी होगी, ऐसी पक्की बात है। हम सब परमात्मा के संतान है, ममई वारस और जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से चिन्मयता में जड़ता का त्याग कर दे विभूता। जड़ता केवल सेवा के लिए, सेवा से आपके फायदा होगा, आपकी उन्नति होगी, आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये सेवा सामग्री है, उसे सेवा करो, उसे आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपके मार्मिक बातें हो वो आप बोलो, और थोड़ा सा समय रहा बाकी। जड़ता के द्वारा आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, वैसे आप शंका करो और प्रश्न करो, बहुत लाभ होगा। बोलो, आपने जो साधन किया है वो करके देखो। जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। कोई शंका हो तो उसे आप भगवान के चरणों का आश्रय लो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, बहुत फायदा, बहुत फायदा। पक्का विचार ही मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान का सहारा लो, लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान के नाम जप करो, कीर्तन करो, जड़ता के द्वारा चित्तता प्राप्ति नहीं होगी। पराश्रय से और परम प्रयत्न से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, ये बाधक है, परमात्मा प्राप्ति बाधक है। वही जड़ता दूसरों को सेवा करो तो वो साधक हो जाएगा, आप उन्नति वाला हो जाएगा। कोई खास बात नहीं, कोई पुर्जे में अच्छी बात पूछी हुई है। कई लोग ईसाई हिंदुओं को वापस ईसाई बना रहे हैं, घर में बैठे ही सही हुए, चोटी छोड़ दी और घर में बैठे ही सही, धोती छोड़ दी घर में बैठे ही सही, घर में बैठे बैठे ईसाई हो गए और ईसाई बना रहे हैं। उनको दो बात करनी नहीं पड़े, दो बात, एक तो सूत्र और एक चोटी काटने, ये दो बात करनी नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने आप तैयारी कर ली, पहले आपने तैयारी कर ली, मुसलमानों की तैयारी की, अब कैसे बचेगा। जब आपकी रुचि वैसी होगी तो बचेगा कैसे, आज उसी विषय को आदर करने लगे, उनको ही महत्व देने लगे, तो कैसे बचोगे? बड़े दुश्मन है। इस वास्ते परमात्मा प्रार्थना आप लोगों से, आप सोचो, इन बातों पर विचार करो, फिर मेरी भूल आवे उसको आप बताओ, सुधार करेंगे। मेरी भूल हो सुधार करेंगे। हमें चेत होगा, हमारे होश होगा, हमारे फायदा होगा, आपको फायदा होगा, दुनिया का फायदा होगा, लाभ होगा। अब समय हो गया है, थोड़ी देर के सुनो, धैर्य रखो, फिर छुट्टी हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण।